Kiroletik. Astelenero, Bidaso eskualdeko kirolaren txokoa Antxe eta Irratian. Guardion, Euskal Irrati eta Antxeta Irratiko entzuleok. Ni Paola Oskoz naiz eta nire alboan Jean-Pierre Arokarena dut. Guardion, Jean-Pierre? Guardion, geixo, zerbuz. Ongi eta zu? Bueno, zu horrelunko perrotarekin, bai. Pizkatu horrek askartua biltu ginen. Dena, bai. Uste dut zaleek, hasiera batean, baina, bueno, horrela hori da, hori da. Gaurkoan azken partidotako emaitzen inguruan arituko gara, izan ere aste berezia izango dugu, hau, Errege Kopako kanporaketak jokatu direlako azken egunetan. Gainera gaur ostirala izan da, eta asteburua gainean dugula beti bezala itzorduz betea. Beraz, hauen xehetasunei buruz ere mintzatuko gara, urrengo 50 minutuetan. Asteko Real Unionek atzo jokatu zuen Errege Kopako kanporaketa Palentzian, bertako taldearen aurka, eta emaitza etzen ona izan irundarrentzat, izan ere 2-8 galdu zuten Palentzia taldearen aurka. Nola ikusi zenuen, norgehiagoka, Jean-Pierre? Ba, gaizki, porretadenean, bai. Kanporaketa bertan behera ibilbide hori, eta bueno, Palentzian hasi zen eta Palentzian amaitu zen. Kalahorra bezala bain duela lau urte, eta guen ezan zen, magustuaren 30ean Kalahorraren aurka galdu egin zuen 1-8, eta hirugarren mailako talde bat zen. Gaur egun, kontuak aldatu dira, alde horretatik Palentzia Atletiko, Palentzia Kristo Atletiko zen arerioa, eta aurretik bagenekien, eta aitortu laikak ere aditatu egin zuen, talde hon bat zela, bere multuan, 6. postuan kokaturik, baina hala zakutzi zire, Real Unionek, ba, gainditu, egin behar ez duberen teorikoki kanporaketa. Ezen ala gertatu, zergatik ezen ala gertatu, ba, jokaldi bat bere eragin handia izan zuen hasiera batean, 48 segundu ez diren pasatu, eta penalti bat izan genuen, eta Ramirek aurka izan zuen, Eduren aurka penaltia egina, eta bigarren minutu Álvaro sartu egin zuen gola, 1-8, eta hortik aurrera, ba, Real Unión desorekatu egin zen berdegunean, ez zuen lasaitasunek izan erdian, jokabideari batzuk ere erritmo falta pekin bat dute jokatu, zer ba, amarra aldaketa egon ziren. Bai. Amarra aldaketa egon ziren. Eta Gorka Kijerak errepikatu zuen bakarrik. Larun batean, jokatzen horiagokan, bertan Gorka Kijera zen, eta bestenaz, amarra aldaketa. Horrek ere bere eragina izan zuen, eta horretik aurrera, ba, 42. minutuan Silva kanperatu zuten, txartel hori bat zuen aurretik, beste txartel hori batekin, txartel gorria, eta 10 jokalariekin gelditu ziren palentzitarrak. Zer gertatu zen? Sartu egin zutela golba, albotik bai. Falta bat ateratu zuten, eta Abel, aipatu zigun ere. Bai, bai, hori da. Zara, Abel, bai. Kapitaina, ba, gola sartu egin zuen, 2-8 eta ja, aipatu genuen, geure hierazian ere, aipatu genuen kanporaketa galdua dago. Ez da hemen abagunik izango, ez da aukerarik izango. Eta bigarren zatian, baizen Fugoreko entrenatzaile zar bat, Elenio Herrerak esaten zuen, ba, 10 jokalariekin hobeto jokatzen zala. Ben, berak adibidez, zuen adibidez jartzen, baina beti 11 jokalaria kien ateratzen zen. Ben, Real Unionek bigarren zatian baloia gehiago izan zuen, gerturatu egin zen eremu Langerosetara, baino ez zuen aukeratu golik, eta Fugorean ez baino zu golik aukeratzen, ba, ez duzu garaipenik eskuratzen. Eta orduan kanporaketa erabaki egin zen, palentzitarrak ere 3. gol bat sartu izan zuten, horatu zere, muntere abagunea, baino hortik aurrera ba, ezertxo, eta galdu egin zuen, kanporaketa ja, ba, gainditu da, eta orain, ba, tuteran, bai. Tuteran, norbaitek jokatuko da datorren, igandean, zer gertatzen da orain, jokalari hauek, nola gelditzen dira, nire ustez pitxat ukituak, bai, zer bat, ez dut aprobetsatu bere aukera, eta hortxe da kontua. Real Unión helburu nagusia liga da, seigarren postu horretan, finkatzeko aukera dute, datorren igandean, amabitan, ba, garipen bat eskuratzeko. Eta gero, hortik aurrera, ba, 26 puntorekin, da, gauzak argitzen dira. No? Eta beste ibilbide bat, dago, baino, alaka guztiz ere, hori finkatu beharko dute, datorren igandean, tuteran, eta tuteran zertatzen da, normalki, haizea jotzen duela, hainitz, haizea bai. Eta gero, berdegunea hasi komplikatua izaten dela. Eta dut, ez izoztua egotea, garaibatian ikusi izan dugu gugurtzen ari horretan izotzarekin ba, arazoak sortu izan direla, baina, bueno, dugu, realmente, eragozpen guzti horiek gainditzea eta garaipen bat, ba, eskuratzen baren badu, ba, oso garrantzitsua izango litzake. Ikustu du ja, Palentziatik jaso genituela ahotsak eta uste dut, Aitor Zuraika zera alde batetik. Bai, hori da. Eta gero, Arrobiko jokalari bat. Bai, Aristimuño dugu. Bai, bere ahotsa dugu. Orduan, da, hori izango da, eta gero, aitatuko dut, duelako partidari buruz, duelako partidari bai. Buruz, beste kontuak, eta, bueno, zer esan duen, oantxe bertan, Hori da, Aitor Zulaika. Zai patu duen estadion gale. Bai, hori da. Orduan, Zulaikari, paso emanen diogu orain, partidua eta gero hitz egin genuen berarekin, eta, bueno, honelako balorazia egin zuen neurketaren inguruan. Hemen hasi eta hemen bukatu ez da. Kopako abentura hau, egia esan, zaila da gauzak partidoren gioian gauzak hain azkar eta hain okerrerako aldatzea denbora gutxian, ez da nik uste lehenengo zatian, ba, hoi garrengo segundurako penalti bat egin dugu, eta horren ondoren ba, remolukera joan gara. Nik ez dut uste partiu osonik egin dugu lehenengo zati horretan, baina ez da ez uste ere bitautzekoarekin joateko adinakoa zenik, ez da. Ba, bueno, beraien momentu oso honean daude, oso honean daude, eta dena alde izan dute lehenengo zati horretan eta bite utzerokoaren joan dira, ezta. Eta nik uste gu oso ondo dugunga bere, ba bueno, ez dut esango berdinketa merezi genuen, ez da gutxiagora, baina bite utzekoarek egi izan, ezta. Eta bueno, bite utzekoa eta beste beraia ba gutxiagorekin bigarrengo zatia argi zegoen ondi joango zen partidua, nik uste dut aldaketa txiki batzuk eginda jakin izan dugula, behintzat, areara iristen eta areara zentroak egiten, tiroak egiten, baina egia esan, ba, behar baino nahi adinako peligrori sortu gabe eta behaiek ba, bueno, transizio batzutan itzuli dira, baina bueno, kopako pelikula hau oso motza izan da, 80 minutukoa pelikulak izaten dena modukoa, hasi eta bukatu leku berdinen eginda, eta pentsatuta genuen gioia berehala aldatu da, eta naiz eta gero jakin izan dugun ba, zentroak eta bilatzen eta bar, ba, bueno, ez dugu jakin izan golik sartzen, zaten ikusten gol bat sartu izan genuen partioa sartuko ginakela, baina bagenu eta baliz da baleo, baia jaleo esaten dute, ez da orduan analizatu behar da lasaitasunetik, detaile txiki batzuk uste dut asko aldatu dutelako partidua, eta lasaitasun horretatik analizatu, eta jakin behar dugu, bagenikien moduan, irurugu igordura, beste partidu oso garrantzitsua dugula. Bueno, Zulaikaz gain, Inigo Aristimuñorekin ere egoteko aukera izan genuen, lehen errandogun bezala, eta berak ere bere iritzi eman zuen partiduaren inguruan, adituko diogu. Ilusia neukan hemen zeo zehideko, baina, bueno, gaizkiatea da partida, eta galdu deu, eta, bueno, pues, altzatzea, eta igandean ea irabazten duten. Nik uste bat utxakin, pues, bueno, hortze gola partida, ze azkenean gol bat sartu daiteke dozen momentuan, minio hoi. Bat gehiagokin eta deskantxo horretik bi garren gola eta hori karambola izan dela maten dizu kriston kolpia eta geho saiatu galtzatzen, baina ezin izan geha ba, bueno, ni atean aiz dana ematia bueno, beti pues, bueno, gauzak ondo dihoaztean errexagoa da, baina hori saiatu naiz hobeken egiten eta hori esfortza egiten saiatzea eta hori, eta sigitzea. Atzoko atxekabea eta gero Real Unionek beste hitzordu bat izango du asteburuan Aristimuñok eta Zulaikak berak ere aipatu duten moduan. Oraingo honetan ligako 15. Jardunaldia jokatuko dute Tudelanoren aurka igandean eguerdiko 12etan. Irundarrek Tuterara bidaiatu beharko dute beraz, talde nafarra sailkapeneko azken postuan kokatuta dago, baina Zulaikak esaten duen moduan hau ez da abantaila Real Unionentzat, izan ere, bueno, edo zer gauza pasatzen alda maila honetako partiduetan ez da Ianpia? Bai, eta futbola horrela da, eta lehen ref kategoria hori, txapelketa aurten hain estua da, lehia hain estua dira, eta alako berdintasuna, ba, Tuterano azken postuan egoten alda, baina bere futbol zelaian beti talde komplikatua izaten alda, zeba, jokalari ona ditu. Beste kontua da, ba, entrenatzaile berria izan duela azken boladan, Javier Olaizolarekin hasi ziren, eta bueno, bertan behera kargo zuen, eta komplikatua izaten da, eta jokalari ona ditu. Hori kontutan hartu behar da, eta azken denbora dietean ere, Real Unionek sufritu izan du. Horregatik, haizea jotzen duela alde batetik, baldintza komplikatuak izaten direlako, belarra askotan izoztua izaten da, negua barin bada, ez dakit asteburu honetan nola egongo den, gogortsua ere eta komplikatua izaten da. Orduan, ba, neurketa guztia beti gauza bera aipatzen du leia estua izango dela, jokalari ona dituztera, baina eske egia da. Ba, horrela da. Bai. Orduan, Real Unionek bere lana bete behar du, bere maxotasuna erakutsi, lasaitasunean indarrean dagoela oraintxe bertan. Bai. Bere indarra guztiarekin eta 6. Postuan dagoela kokaturik. Eta garaipen batekin 26 puntura arte joango dela. Eta claro, abendu hasieran 26 punturekin egotea txapelketa honetan ba bere garrantzia du. Denboraldiko lan erdia egina duzu. Bai. Eta orduan ba hori kontutan hartu behar da, eta hori ba guardietan oantxe bertan aipatu du, ez da bai. Horren berarekin egon garen. Hori da, orain dela gutxi berarekin egon gara prentza aurrekoan. Eta, bueno, honako hau esan digu asteburuko neurketaren inguruan. Igandean, beste partidu oso zail bat. Nola, futbol munduan gabiltzenok bakarrik begitzen diogun zailkapenari, ba, esango dute, ba, bueno, partidu nahiko asekiblea daukagula. Ez da gutxiago ere. Oso zaila. Tudelano, partidu guztietan dago konpetitzen. Barruan, azken minutur arte. Tudelano eta Tuterako zelaia, beti izan dira oso zelai zailak, eta kasu honetan ara izango da. Biok, bai Tudelano eta bai Real Union, antzeko egora batetan iristen gara, esan nahi dut asteari dagokionean, bitautz galtzetik kopan, eta beraz, aurrez aurre pizkata zerratuta egongo diren bi talderen arteko norgaiagoa ikusiko dugu igandean. Oso lehiatua, detaile txikiek garrantzia handia izango dutena, baina gu detaile txiki horietaz aparte, detaile handietara ere joan behar dugu gure jokua hobetzeko eta gure akatsak zuzentzeko. Adi egongo gara orduan ea Real Unionek zer egiten duen Tuteran, igandean eguerdiko 12etan izango da neurketa gogoratu. Futbolarekin jarraitzeko eskualdeko bertze taldeen hitzorduak aipatuko ditugu baita ere. Emakumeen Orezko Erregional mailan Mariño Kazpeitiko lagun onaken aurka arituko da Ugalde Ventas zelaian, igandean arratsaldeko 5:30. Beti Gazte berriz atxedenaren ondoren leiara bueltatuko da larunbatean arratsaldeko 6:00 laurden gutxitan, Eibarren aurka jokatuko duen partiduarekin. Hirugarren mailan berriz, Beti Gazte Kondarroako Aurrera taldearen aurka arituko da Mastegin, larunbatean arratsaldeko 4:30. Astelenean Joseba Rotetak esan zigun moduan partidu zaila izango dute bertze behin Lesakarrek. Ba, barkatu, orduan, bai? Lesakarrek eskaskotan bigandeetan jokatzen dute, bai. Bestatzen dute larunbatean, hor nola antolatzen da hori, giroaren gatik edo... Aurten demoraldi gehieneko partiduetan igandetan jokatuko dute, eta bai, batzutan aski goiz, beraiek ere. Bai. Ino, bueno. Ai, maila hontan daude aurten eta... Ez que lesakan aretsabaletan eta bai, horrela, igande atxaldetan sakratua izaten dela. Bai, noski. Eta aurten gehiago, bai, hori da. Bueno, nahi nuen bitimaz bai. Jakin sakondu, a ber, Beti Gazteren kontua. Bai, hori da. Aurten, asteburu honetan, larun batean. Asteburu honetan aldatuko da pixka bat, bino larun batean. Giro berdina egonen da nik uste, bino larun batean jokatuko dute. Gizonezko Orezko Erregional mailan Real Union B taldea Kordiziaren aurka irabazi eta gero asteburu honetan Añorga jasoko du Estadium Galen. Neurketa gaur izango da arratsaldeko 8:00. Gorengo mailan Hondarribiak San Pedrotarra taldea jasoko du igandean goizeko 11:30. Dunboa Eguzkik berriz beran jokatuko du partidua gure txokoaren aurka larun batean arratsaldeko 7:00 hasita. Eta azkenik erregional mailan Dunboa Eguzki Landetxaren aurka arituko da Ugalde Ventas Zelaian larumatean arratsaldeko 5:30. Behobiak Beraunen jokatuko du Beti Ona taldearen kontra larumatean bortzaketa 4:00. Mariño eta San Martial taldeak berriz elkarren aurka arituko dira San Jose Obrero Zelaian gaur arratsaldeko 8:00. Eta azkenin Beti Gazte Korereta Kafea taldea jasoko du Mastegin igandean arratsaldeko 4:30. Eskubaloiarekin jarraituko dugu orain, Bidasoak bihar lehiara bueltatuko zela uste genuen, Ueskaren aurka hartalekun ospatu behartzen partidarekin, baina azkenean hau ere atzeratu behar izan dute taldeak oraindik bizi duen osasun egoeragatik. Beraz, laruma tonetan ez, baina urrengo astean bai jarriko direla berriz ere martxan. Hain zuzen ere, asteartean EHF Ligako neurketarekin hasiko dira berriz ere lehian, hartalekun arituko dira, Orlen Wisla Plok taldearen aurka, gaueko 9:00 laurden gutxietan. Zer duzu errateko honen inguruan, Jean-Pierre? Ba, azteko maldarrakako jokara bidentzako du gara. Bai. Niko mindegia. Hori da. Bai. Eta gero beste alde batetik, ba, zer duzu aipatzea eta esatea. Bizi izan duen egoera bidazoa kanto erratatik. Bai. Eta komplikatu izan dela. Azten zen, ja, arazoa Winter Tour aldera joan behar egunean. Bai. Ba, jakin genituen batzuek zuizan bertan ziren, baina beste batzuek dira bere lana betitzen hemen, eta egazkina altxatzeko moduan, eta bai, ezin izan ziren joan. Debekatua, ba, negokaria hartu egin hartu egin zuten, eta arduraz joko egin zuten, noski horrela dala, bai. Hori alde batetik. Eta gero, gaur libratuko dituzte, jokala bi horiek bai. Finaturik, gaur libratuko dituzte, hori da. Entrenamendurik dute egiten al, behar den bezala, medikoa gaitatzen zigun sukarra den moduan, sukarra gutxi izan dute. Bai. Baina beti, ba, 10 egun ondoren, ba, gorputza ez da bera. Bai. Behar du hor berriz ere bere oreka bilatu. Beno, pentsatzen dut bilar entrenamendu bat izango dira igandean eroa jazten dut, bai, martxan jartzeko. Bai. Ez denak, bost jokalari horiek, beste 3 gero bai. Den astean, beste 3 kutsatu ziren. Bai. Eta beste inguruko ba, ba, langileak ere bai, eta teknikari batzuk ere bai. Hor, ba, azki komplikatua izan da azten astea. Bai. Hau. Gero, EHF-rekin harremanak ere gora eta bera nola zergertatu den, ba, finkatzeko beste data bat, eta azken finean, bai. Jata bat data bat dugu. Bihar, neurketa Liga Saturrekoa dira genuen, Ilunen amabeitan, bai. Telebistarik duzunean hori bertan behera ere, eta hortik aurrera aste artean. Hori. EHF-ko hartu egin du, bueno, eta ja, hor hartu dute 14ekoa ere bai, finkatu beharko da noiz arituko diren Polonian, blokzen, hori beste kontua izango da, eta finkatu beharko da hemen Hueskaren aurkak noiz arituko diren, bai. Hori beste kontua izango da, eta hor duan, 9:00 aurre gutxitan, Orlen, Bizla Flok, Europako, txapelketerako, norroiago. Hori. Norroiako zuko du, eta uste dut bertan, orantxe bertan, Josan Agertek aipatzen algola azken orduko zehaztasunak, ikusiko dugu alde horretatik, baina ez teknikaririk, ez jokalaririk, denak, etxean zan. Bai, bai, hori da. Alde horretatik, ba, bidazoak, ba, normaltasun hori beharko du berrez hartu, bigarren taldeak ere bai jokatuko du, ba, ez bertan behera gelditu zela joan den asteko neurketa ere, bai. Eta izan da, lurrikara handi bat ez zela izan da. Bai, hori da. Eta medikuaren zat ere bai. Bai, noski, noski. Lurrikara handi bat izan da. Ba, alde horretakik, ikusiko duen, ibilbidea berrez hartuko duten, martxa normal hartuko duten, eta orduan itzordua ja 9:00 horrekutitarako aste artean eta Europako txapelketan izango. Hori da. Jordan Arretxe prentsa arduradunarekin ere hitz egin dugu egoeraren inguruan taldearen momentu honetako egoera zein den azaltzeko. Entzun diezaiogun. Momentu honetan itxarote momentu batean gaude, lehenik eta behin garrantzitsuena, ba, bueno, azken egunetan, azken asteetan positibo eman duten profesionalen egoera, ba, bueno, komentatu dugun moduan asintomatikoak dira edo sintomaren bat izan dutenek, ba, gaitza oso modu arinean pasa izan dute edo pasatzen ari dira, beraz, bueno, hori alde batetik, eta bi aste hauetan egin diren 11 frogetan negatibo eman duten profesionalek, bai antigenotan, bai PCR-etan negatibo eman duten profesionalek, Osakidetzak ezarritako protokolari jarraituz, asteburu honetan beste froga bat edukiko dute, eta negatibo ematen baldin badute, ba, horiek bintzat, datorren aste artean jarduerari ekiteko aukera edukiko dute, ba, aurre ikusita dagoen Orlen Bizla Plotzen aurkako neurketarekin. Entzun dugu, beraz, Arretxek esandakoa, beraz, oroitarazi dezagun, asteburuenetan Bidasoak ez duela itzordurik izango oraindik, baina aste artean bueltatuko dela Leiara, Orlen Bizla Plok talde poloniarraren aurka jokatuko duen partiduarekin. Hartalekun izango da, Arratxeko 9:00 hasita. Eskubaloiarekin jarraitzeko asteburu honetan eskualdeko bertze taldeen itzorduak aipatuko ditugu baita ere. Alde batetik Txingudiko hiru talde nagusiek ere ez dira lehiatuko asteburu honetan. Bai. Bai, izan ere atxeden izanen dute. Bai, bai, bai. Hori da. Beraz, urrengo asteburura arte itxoin beharko dugu beraien neurketaren berri izateko. Bitartean hiru taldeek atxeden hartzeko eta indarberritzeko unea izango dute, berriz ere lehiara maila onenean bueltatzeko. Ilkapo Hondarribiak berriz igandean arituko da etxean eguerdiko 12:00 Solozabal taldearen aurka. Talde hau sailkapeneko azken postuan dago kokatuta eta denboraldi honetan ez du oraindik neurketarik irabazi. Ikusiko dugu zer egiten duten jardunaldi honetan. Pre-regional departamentel mailako Hendaiako estadioko emakumeak ere Asperen aurka irabazi ondoren orain atxedenaldia izango dute baita ere. Asteburu honetan ez dute partidori jokatuko, baina hurrengo asteburuan berriz ere lehiara. Bueltatuko dira Irisarri taldearen aurka jokatuko duten partiduarekin. National Joa Maian berriz, Hendaiako estadioko gizonezkoak larun batean arituko dira etxean, Arratsaldeko 7:00 aurrera Kaoj taldearen aurka. Oso ondo, nahi nuke aipatu Txingudi Egaindar taldea, kirol inklusiboa duela bere agendan, eta joan den igandean lan oso txukuna bete zutela urantzu pilotarekoan, eta horreri buruz hitze dugula datorren astean edo kirol saio batean ikastun lakoskainerekin eta bere taldekideekin erran ikuste dut olako gauzak eta olako aferak antolatzea ba, oso garrantzitsua dela, ekitaldi berezia dela eta ekimena ere kontutan hartzekoa jarduera berezi bat izan zen, kirol inklusiboa eskubaloi aldetik, ikuspegi horretik, eta nekutu txalotzekoa dela, Txingudi Egaindarren lana. Bai. Futbola eta eskubaloia alde batera utzita, bertze kirol batzuetako itzorduak ere kontuan hartuko ditugu. Saskibaloian, adibidez, emakumezkoen lehen maila nazionalean IZ4 Hondarribia taldeak atxedeneko jardunaldia izango du baita ere. Gizonezkoen bigarren maila nazionalean Berroibide taldeak ere atxeden hartzeko unea izango du. Urrengo asteburuan hasiko dira berriz ere lehian, Askartza Klare taldearen aurka etxean jokatuko duten partiduarekin. Norgehiagoka zaila izango dute Irundarrek orduan, izan ere itxaia sailkapeneko lehen postuan dago. Eta orain arte talde bakar batek ere ez diolako menperatu. Ba, asteburu berezia da, bai. Asteburu berezia bai, da, atxeden dute. Atxeden erikin, saskibaloiaren ere bai. Hori da. Uste dut urrengoak ere atxeden adutela, ez da? Errumbi... Euskadiko senior ligako zeisa Txingudi taldeak ere atxeden hartzeko unea izango du asteburu honetan. Urrengoan berriz ere martxan jarriko dira Durangoren kontra etxan izango duten neurketan. Bitartean hauek ere indar berritu beharko dira, izan ere ez dute garaipenik lortu denboraldi honetan oraindik eta animoak berreskuratu beharko dituzte, emaitza hauei buelta emateko. Errugbian jokatuko dutenak berriz, Federal bigarren mailako Hendaiako estadioko taldea izanen da, neurketa aget mautien, taldearen aurka izanen da. Hauek Hendaiarrak baina postu bat beherago daude sailkapenean eta beraz estadiokoak aurreko asteburuko porrotari buelta eman nahiko diote jardunaldi honetan. Azkenik, mai tenisean ere emakumezkoen eta gizonezkoen superdivisioan lekaineako bi taldeek atxedena izango dute, hauek ere, aurrekoan gizonezkoak irabazi egin zuten eta emakumezkoek berriz ere galdu, Murtzia eta Ujase Jaenen aurka, urrenez urren. Urrengo asteburuan hasiko dira lehian hauek ere eta emakumezkoak abenduaren 19an jokatuko dute goizeko 10etan Sonkladeraren aurka. Gizonezkoak berriz abenduaren 17an lehiatuko dira Real Cajasurren kontra arratsaldeko 6:30etan. Aurten berriz ere esarek antolatutako Santo Tomas futbol txapelketa egingo da Urantzu pilotalekuan. 2019an berreskuratu zuten txapelketa hau, baina lehen urtean eten behar izan zen pandemiaren egoera zela eta. Aurten naiz eta egoera oraindik ez den guztiz konpondu baldintzekin, baina martxan jarri dute txapelketaren bigarren edizioa. Honen inguruko xehetasunak hobeki ezagutzeko gaur Jean-Pierre Inigo Guevara dugu. Bai, kaixo. Guardion, zer promozio, guardion Inigo. Guardion, bai. Betiko lekuan, Santo Tomas txapelketa betiko lekuan, Urantzu pilota lekuan. Eta berritu zen Urantzu pilotalekua, berreskuratu zen txapelketa hori, eta berriz ere gogotsu eta alaitsu antolatzen eta aldarrikatzen ere. Zerba ez da antzi behar azkenean aldarrikapena dela eta gero sartuko gera. Eta beti izan dela alde horretatik ba, gazia eta poza. Eta urteak ditugunok, ba, ezagutu izan dugu hasiera batean, nola gazi poza hori, ba, bueno, testu inguru batean, eta lekukoak gera, eta hori ikusi izan dugu, eta hori berriz berreskuratzea garrantzitsua izan zen, ez da, Iñigo? Bai, nik uste dut oso positiboa izan zela, gainera duela bi urtekoa oso esperientzia polita izan zen, oroitu genituen aurreko garaiak, aldarrikapenerako tartea ere hartu genuen, eta gainera larun batez izan zen, Santo Tomas eguna, egun osoz, ba, besta bolita izan zen, aldarrikatu genuen, eta bai, egia esan, ba, debekatu zutenetik, eta 25 urtera, gutxi, osea, asko dirudi, baina bai, eta oso polita izan zen. Urte luze antolaketa bertan behera gelditu zena da, eta, bueno, herri honetako testu ingurua ezagutzen dugunok, eta ezagutzen duzuenok ere, ba, pentsatzen dut hori dena kontutan hartuta, egia esan, ba, hasiera batean, ez da erreza, baina gogoarekin eta testu inguru berri batean, ba, ondo bideratu zela, ez da? Ze ba, taldeak kanpoan gelditu zen, 24 ekotaldeko purua izan zen, eta bueno, ondo bideratu zen hori, eta nik uste dut oso positiboa izan zela, ez da? Bai, kontuan hartu behar da, garaiak ere asko aldatu direla, ez zintzela egin lehen bezala ordutegiri gabeko iaia gau osoko zeozer, aseguruak tarteko, permisoak tarteko, ba, egoera oso desberdina da, ez? Gauza batutako hobeto edo, baina atzetik ba, lan handiagoa eskatzen du, ez? Horrelako antolaketa batek. Eta erantzuna oso oso ona izan zen, talde pila batek eman zuten izena, eta batzuk kanpoan geratu behar izan zuten, ba, denbora faltagatik, baina izan zen. Bai. Galdera bat, COVID dela medio neurri berezirik hartu beharko da aurten ere? Bueno, ba, prinsipioz ez dakigu, hortan gaude. Ea ze esaten duten ba goitik azkenean horren zain, gure ez digute pegari jarri, prinsipioz antolatzeko, baina pentsatzen dut egoera dagoen bezala, ba egon beharko dugula adi, ea zer esaten diguten, eta horren arabera jokatuko dugu. Zer egin behar da txapelketa izena emateko? Bueno, ba, gure sare sozialetan, bilatzen baduzu Twitter edo Instagramen, hor badago formulario bat betetzeko, hor izenak beteko dituzue ba, taldekideenak, edo bestela zuzenean, ba, torneosantotomas@gmail elbidera idatziz, ba, izena eman, eta esan parte hartu nahi duzuela, eta zuekin jarriko gara kontaktuan, ze hori bai, gero eskatzen dizkigute datuak, ba, seguruak egiteko eta jokalari guztienak. Bai. Eta, bueno, 10 euro pertsona batek ordaindu behar du 10 euro, ez, parte hartzeko. Bai, azkenean, bueno, ba, pixkat seriotasuna, edo ez dakit nola esan, gero ba, egongo da kamiseta bat partaide bakoitzarentzako, izango dira sariak, antolakuntzak bat esan dudana, ez, aseguruak, alokairuak, ze azkenean Urantzu pilotalekoa ere alokatu egin behar da. Bueno, ardura jokatzeko, ez da? Bai, ba, pixka bat, ba, izen ematen duenak ere ardura hori hartzeko eta ja. Eta besta ondo antolatzeko, ba, bai, pentsatu genuen 10 euroko ba, izen emate bat jartzea eta horrekin ba, antolaketa egiteko ba, uste dugu nahikoa izango dela eta aurrera. Bueno, azaldu zenetikan, ba, pentsatzen dut, telefono deiak, berehala jendea mugitu egin dela, nahi dugu parte hartu, eta beste natekoak, ezta? Alde horretatik interesa ikusi duzue aurten ere, ezta? Bai, interesa bai, baina egia da dagoen egoerak, ba, agian jendea pixka atzera bota duela, edo jendea esperuan dagoela ea zegertatuko da, Santo Tomasekin. Bueno, gogoratuko dugu ez dela Santo Tomas egunean bertan bakarrik jokatuko, baizik eta aurreko asteburuko larun bat eta igandean ere bai, eta alde horretatik, ba, margen gehiagorekin jokatzen dugula, aurrekoan egun bakarrean antolatu behar izan genuen, eta orduan, ba, olako arazoak edo ekiditeko ere, ondo egongo dela, baina bai nabaritu dugu pixka bat gehiago kostatzen da direla. Hala ere, baditugu deiak, badago jendea interesatua, baina igual apuntatzeko zea hori, bai deia egiten dugu, ze oraindik tokia badago eta gustatuko litzaiguke, ba alik eta jende gehienak parte hartzea. Barruan den zu hori ezberdina dela Orantxe bertan Paola larun batean eta igandean ere, aurretik, nagoela, eta bueno, asteburuak bete bere xarma izaten du, ezta? Ba, azkenean plazan, badakigu Moskuko plazan, gehiago edo gutxiago beti giro pixka bat badagoela, ez? Eta gabonak hurbiltzen diren heinean eta giro hori nik uste dut somatzen dela eta asteburuari ba ere protagonismo emateko, gainera asteartean ba jende askok lana auki dezake eta utzi ditugu ba finalak, ez? Santo Tomas egunerako. Bai final aurreak eta finala eta beste kanporaketa guztiak asteburuan egingo ditugu. Zenbat pertsonako taldea izan behar du parte hartu ahal izateko? Ba, 8 eta 12 artean. Bai, berez jokoan egongo dira 5 eta atezaina, 6. Bai. Bai, Aragua futbito klasikoarena dira, ezta? Betikoak, ez dakit azkeneko garaietan aldaketarik izan den alde horretatik Araue aldetik, baina bueno, klasikoa, ez? Beti danik. Bai, betiko, bai, gutxi gora bera, bai, Arauak hoiek izango dira, bai. Idatzi genituen dola bi urte eta pasako ditugu berriro ere, baina bai. Bai, denbora aldetik pixka aldatzen da, ba dena kuadratzeko eta bar, baina bai. Gauza bat, badakit txapelketa mistoa dela. Baina animatu behar ditugu neskak ere, ez dakit bere kabuz talde bat sortaraztea edo mutilekin ere bai, noski bai ez, baina hori bultzatu behar dela pikin bat gehiago, ez da? Bai, egia da ez, batutan ba... Hainbeste keska, hainbeste aldarrikapena, hainbeste eskatu, bareki ditasuna, da bueno, hau irekia dago, ez da, Paola? Bai, hori da. Hau irekia dago, eta alde horretatik, ba, orduan bultza ezagun denun artean, ez da? Bai, gure asmoa litzateke ba torneo mistoa egitea, duela bi urte ala izan zen. Mistoa bada, baina animatu nahi ditugu bai, emakumeak parte hartzera, ze azkenean ba nahiko maskulinizatutako sektorea da eta futbola bereziki. Eta bai, animatu emakumeak parte hartzera, noski, eta polita izango litzateke, ez emakume gehiago, gero eta gehiago parte hartzea. Inigo, EPEA jarri duzue datarik finkatzeko, eta ja esteko inskriptzioak eta esteko lanekin? Ba, EPEA berez, eba, zozketa egin arte izango litzateke, izango dela abenduaren 10 egingo dugu, Silver Whale Tabernan, bai, zozketa publikoa egin nahi genuen, pixka bat ja berotzen joateko, eta horrela egingo da, ez? Ba, taldeetako partaideak bertaratu eta giro pixka bat sortu eta ja, giroa berotzen hasi. Giroa berotzen hasi, gerturatu, jendea ba, giro bat sortu, aldarrikatu eta azkenean, ba, txapelketaren irizpide hori mantentzea eta espiritua ere bai, mantentzea hori ez da antzi behar, denborak aldatu dira, noski baietz aldatu direla. Eta baina hala eta guztiz ere aldarrikatu behar da oraindik aldarrikatu behar dena. Eta hori tentu gaurko testu ingurua ezberdina da. Ba, ez du aztu behar, ez? Aldarrikapen txapelketa bat dela, bai, presoen egoera oraindik ere ez dela nahiko genukena, edo presorik ez egotea, ez, edo etxean egotea bintzat, baina bueno, ia da, azken urteotan ba, pauso batzuk eman direla, baina ez dugu etxi behar, jarraitu behar dugu hor, benetan bete arte ba, legedia arrunta, edo salbuespeneko legedia bertan bera geratu arte, eta hori da gure aldarrikapena batez ere. Aldarrikapen nagusia eta txapelketa beti garrantzitsua, Santo Tomas futbito txapelketa Irunen bertan, eta nik azkenik, eta guzten balin badi duzuet, ni horroitarazi nahi dut, garai batean, nirekin ala egin zuelako Toño Puerta, sortaratzea handi bat izan zelako, eta lankide handi bat, eta bueno, beti horroitzapena Toñoren zat, hemen gaur ez dago geure artean, Bolibian dago, baina ala eta guztiz ere, nahi nuen aldarrikatu bere izena, eta horroitarazi, bera, eta bere taldekideak izan zirela garai hartan, ba, aurrera bideratu zutena txapelketa hori. Bai, badakit duela bi urte bai, enteratu zela, berriro bueltatu zela, eta gurekin hitz egin zuen, eta oso pozik jarri zela. Orduan, bai, azkenean gure bidea da beste batzue gasitako baten bidearen jarraipena, ez? Eta haiek gabe ez ginen hemen izango, beraz horiek oroitaraztea ez dago soberan inez. Bueno, besterik zeo zer, azken orduko xastasunik edo... Batez ere, jendea animatzea eta lehen esandako emailera idatzi nahi badute edozein arazo, edozein duda dutela edo moldatu dezakegula, ba, esan dugu 8tik 12rako taldeak, baina kuadrilla batean 13 baldin badira, ba moldatuko dugu, ez? Azkenean irikia dagoela, importanteena ez dela futbola baizik eta aldarrikapena eta giroa eta bueno, ba, jendea hurbil dadin, galdetu dezan eta apuntatu daitezen txapelketara. Eta betiko lekuan, Urantzu ezkerpaetean, pilota lekuan. Nere aldetik besterik ez dakit Paola nahi duzun zeo zer galdetu behin gori, eskertu, gure artean izateagatik, ze ba, agenda badakit aski estutu bat zenuela, eskertzen dizut, zapalok ere bai, eskertzen dizugu, bai, noski, eta urrengo arte. Zuei, vale. Esker. Listo, eskerrik asko Inigo, gurekin egoteagatik. Zun duzu, beraz, Santo Tomas futbito txapelketako bigarren edizio ospatuko da aurten berriro ere. 18-19ko asteburuan jokatuko dira sailkapen partiduak, eta finala berriz Santo Tomas egunean, bertan izango da. Abenduaren 21ean, hain zuzen ere. Beraz, badakizu, ordu zue hilabete honetako beste hitzordu bat, gerturatu, ekimenari babesa eman, eta kirolaz gozatzeko, eta gogoratuko dugu, Xampiagek eta Inigo kerranduten bezala, emakumei animatu bai, parte hartzera, eta taldeetan. Apuntatzera. Talde mistoa edo talde normala. Zerba, gaur egun futitua ezberdina da, eh? Terbetasun gehiago behar da. Orban beste kontua izango da. Bueno, honekin pasatuko gara orain bertze albiste batzutara. Beste albiste batekin jarraituko dugu orain, Irungo udalak asteazkenean jakitera eman zuenez, kalean bai plana berriro ere martxan jarriko du. Plan hau aisialdirako jarduerak eta ekintzak euskalduntzeko helburuarekin sortu zen duela urte batzuk, eta plan honen barruan Irungo udalak 2020 arte hitzarmen bat zuen sinatuta Irungo 64 elkartekin. Bertan elkartek antolatzen zituzten jardueretan euskara bultzatzeko konpromezua hartuko zutela bermatzen zuten. Pandemiaren eraginez plan hau ahulduta ikusten zuen udalak eta urten berriz ere martxan jartzeko beharra ikusi dute. Horrela, hainbat elkarteekin hitzarmena berretsi dute planari bultzada eman eta aisia euskalduntzeko helburuarekin. Ekimenaren aurkezpena pasaden asteazkenean egin zen udaletxekon areto nagusian Jose Antonio Santano alkateak eta Miren Etxebeste euskara delegatua bertan zeudela. Hitzarmena sinatu duten elkarten artean ezagunak ditugun kirole elkarte batzuk ere daude, hala nola Bidasoa Atletiko taldea, Bidasoa Eskubaloiko taldea, Real Union kluba eta Bidasoa 21 Igeri elkartea. Besteen artean. Bai, hori da, bertze haunitz ere badaude, baina guk ezagunak ditugunen bai, artean. Hori da, bai, hori da. Bai, ikusi dugu, hori txerrendulari ere, bai, dugu txerrendulari, errugui taldea. Bai, hori da. Talde guzti horiek ere. Hori da, horiek denak hitzarmena, sinatu zuten Irungo udalarekin. Euskal talde nagusien eta kirolaren arloko berri nabarmenak ere azkar batean azterruko ditugu, Jean-Pierre. Lehen mailako neurketen inguruan Osasuna Eltxeren aurka arituzten astelenan gaueko 9etan eta bana utzi zuten markagailua. Asteburu honetan Levanteren aurka arituko da Valentzian igandean arratsaldeko 6:30etan, baina aurretik Errege Kopako kanporaketak izan ditugu egun hauetan lehen aipatugu moduan eta Osasunak atzo jokatu zuen bere partidua ere arratsaldeko 8:00etan San Agustin de Guadalex taldearen aurka. Garaipen handia lortu zuen bertan 0-4ko markagailua erdietsi baitzuten Nafarrek. Hauek bigarren zatian izan zuten jokoa azpimarratu beharra dago, batez ere, eta horixe egin zuen Jagoba Arrasate entrenatzaileak partidua eta gero. Entzun diezaiogun. Partido gorra, lehenengo zati bat parekatu, baloi eduki dugu, baina ez ga nagusi izen, eta ikuste gendu partidu konpliketan zoila, eta nik uste atzen aldizien horri buruz hitz egin dugu, eta bigarren zati zen sakontasun geixi eduki dugu, ritmo geixa bebai, presentzi geixa, eta bueno, hortik etorri golak bebai, eta hortik aurrera hor bai igerri dela ba kategorien arteko diferentzi hori, ez? Posik bai holako giro bat bizitziaz, holako talde baten kontra jokatziaz eta bueno, hau da lehenengo pausu eta ia pausu gehiago izan aurtengo kopa honetan. Errealak ere asteazkenean arratseko 9etan jokatu zuen kanporaketa, hauek Panaderia Pulido taldearen aurka neurtu ziren eta 8-4 irabazi zuten baita ere. Errealak kanariarrak baina gehiago izan zen txeko taldeak ongi jokatu baldin bazuen ere eta jarrera positiboarekin egin zion aurre Erreala bezalako talde bat beraien zelaian jasotzeari. Jon Patxekok partidua eta gero esan zuen entzungo dugu orain. Kostatu intzaigu pixket ez, partidan sartzea, baina bueno, sartu dugu bi gol oso laizter eta bueno, ba hori asko lagundu digu eta bueno, partida aurrera te dugu. Taldea beti dena ematen saiatzen da eta hoi, bai, partidan oso kontzentratu da egon bertzea, bertzenaz, pues igual, golen bat sartu izute eta gero ba, arazoak azkenean. Azkenean, ba, jolastia, ba, bai, garrantzitsua da eta hoi, ba, oso gupozik eta taldea dena ematen saiatzen da partidu guztiak eta bai, bai Madri ora itortzen da, baina bueno, beti aurpegia ematen du, orduan, azta, ez, beti hobekien egiten saiatzen da. Guretzat, markatu, guretzat hartzen dugu, Jon bai. Patxeko, bastandarra da, bai. Izan dut arra, baina guretzat hartzen dugu Maldarreka, Bortziria, eta bai. Bida askoko eskualde. Bai. Orduan gurea da, jokaratzen. Vale, bueno, vale, venga. Vale, onartuko dut. Jon Patxeko, erraraiko kukararia berriarrean, bai. Atletikek ere asteazkenean izan zuen jardunaldia, baina hauek ligako partidua jokatu zuten. Madrilera bidaiatu behar izan zuten bilbotarrak oraingoan Real Madrid taldearen aurka aritzeko. Partidu hau 9. jardunaldian jokatu beharreko partida zen, momentu hartan atzeratu egin zen eta beraz asteazkenean aritzea egokitu zitzaien. Hauek ere garaipenik gabe bueltatu ziren berriz etxera, izan ere madrildarrek bat eta huts irabazi zieten. Urrengo jardunaldia astelenan jokatuko dute Getaferen aurka. Dani Garziak partidua eta gero hitz egin zuen eta bere iritzia eman zuen. Entzun dezagun. Kostatu egin zaigu partidun sartzea, baina gero uste dut gu haiek baino gehiago izan gehala, ez? Pena bat, ba, aurreko jornalietan bezala golik ez sartzea eta bueno, ba, gauz gehiago ona txar baino. Uste dut ba, gure bidea horrela jarraitzea dela eta aurrelariengan konfiantza guztia daukegu eta bueno, ba, gola kiritzeko dira. Ai, kurtua, eh? Batezainak. Neurketa zauragarriak egin zuen, bai. Horri izan zen, horma arresi bat, bilbotarrentzat. Horri da, bai. Bigarren mailako neurketen inguruan, Errealeko B taldeak Burgos jasoko du etxean, igandean arratsaldeko 6:00 eta 4:00. Eibarrek berriz, Zaragozara bidaiatu beharko du, bertako taldearen aurka aritzeko, urrengo astelenean, arratsaldeko 4:00 izango da neurketa. Gainera, beste bi partidu ere aipatu behar ditugu, izan ere Leioako taldeak atzo jokatu zuen Errege Kopako kanporaketa eta 8-2 galdu zuen Eltxeren aurka. Eta bertzealdetik Gernikak eta Eibarrek elkarren aurka aritu ziren txapelketa bereko kanporaketan ere. Hauen partida bat eta biko markagailuarekin amaitu zen. Bukatzeko, aipatu behar dugu, baita Panpi Laduz, pilotari hoia aste honetan zendu zela, pilota munduak faltan botako du Laduz, ez da, Jean-Pierre? Bai, txapeldun handi bat, Panpi Laduz azkaindarra, piloteria zentre gazte-gaztetik, ba, pilotaren usaina, izan zuen bai bere etxean, bai bere gurasoen aldetik, bai bere aiaren aldetik txapeldun handia izan zen. Frantziako txapela bederatzi handi deskuratu egin zuen, eta bere atxona ere bai. Bai. Hori gara aran bileten denboretan, garateko denboretan, eta beste batzuen denboretan. 1974an munduko txapelketa irabazi zuen Montevideo, Uruguaien. Eta hortik aurrera, ba, beti buruan izan zuen hegoaldean jokatzeko. Eta hori eskuratu egin zuen, ikusi izan dugu asko, eta bere aitarekin mutilero eserita ikusi izan dugu bere aita bere alboan, eta bi garaipen, bi txapela irabazi zuten Jose Antolosarekin, oso oso handia izan zen ura, eta horretaraz behar dugu, eta gero kultura munduan ere abeslari handi bat zen, bai. Eta toketa azkeneko boladan egun da hogei kontzertu edo bai. Gehiago eskaini zituen. Zendu da, 76 urte zituen, eta pilotak galtzen du jokalari handi bat, maisu handi bat, kontseilari handi bat, oraintxe bertan batitara dukazekin zegoen bertan lan egiten, eta bueno, goian bego Panpi Laduz Irunen denda bat izan zuen, bai. Garai batian ere, Irunen eskualde honetan laguna ugari zituen, eta alde horretatik ba, goian bego Panpi Laduz txapeldun handia. Jean-Pierre, gaurko saioaren amaierara iritsi gara dagoeneko. Agurtzeko unea iritsi zaigu, eskerrik asko berriz ere gurean izateagatik. Zorregatik. Eta nola biziko dugun asteburua, erunen, hori da. Indarra guztia berreskuratzen dituen. Hori eta bidasoa ja prest dagoen datorren astearterako, bederatziara horrek utzirako, ba, Poloniarrak hartzeko, horrela Euslap blokerekin. Eta, bueno, bertan dugu niko mendegia, donen bai. Zuetarra, baino. Zuarek kontua jarretu berritu guztia. Hori da. Berreskuratzen dituzten indarrak bai. Eta realonenek ere berriz ere berpizten den. Hori da. Eta nola ez, zuri ere eskerrak entzule, beti bezala Antxeta Irratiko uinen atzean izategatik. Ondo igaro dezazuela asteburua, gogoratu, gaur aipatutako hitzorduak eta segi bizkor. Giratuta entorno las danza, mentre si danza, danza. E giratuta las danza, mentre si danza. Danza e gira tutto intorno la stanza mentre si danza. Danza e gira tutta la stanza mentre si danza. Danza. Vederti danzare come le zingare del deserto con candelabri in testa o come le balinesi nei giorni di festa. Voglio vederti danzare come dervisci tu le che girano sulle spine dorsali al suono di cavigliere dei catacali. E gira tutto intorno alla